cap aquí una mica al mute, ja estic disponible. Molt bueno, bona tarda a tota l'audiència. Què ha passat abans? Abans que he aconseguit col·lapsar tot el sistema sonor. No, el PC se m'ha bloquejat perquè tenia obertes 34 ventanes i mitja, com és natural a mi, però bueno, ja ho tenim. Molt bé. Doncs anem a començar una miqueta la conversa i en concret, abans estava també parlant de la Montse, que havia començat vacances, i en el meu cas també he començat vacances aquesta tarda. Tu, Pablo, també o ja fa dies? O amb les oposicions també? A mi les oposicions, com qui diu, van marcar un dia de alto, perquè encara queda un estiu mogudet perquè estic preparant un treball seriós per un màster que estic fent sobre en arqueologia i tinc tota una investigació que va molt retrasada i que el primer cap de setmana del setembre s'ha de llegir i presentar en públic. Uh-huh. En què consisteix aquest treball? És la utilització d'escòries com a indicadors de tècniques paleometal·lúrgiques. Amb el títol, en què consisteix, ben bé? O sigui, tot el món quan treballa arqueològicament no para comptar moltes vegades en les escòries, no es recullen com a mostra, i una escòria ens pot parlar de moltes coses més que de les que ens podríem imaginar. Ens pot parlar de quines temperatures podia alcançar, o sigui, podien arribar als forns en què es treballava, amb la qual cosa ens parla d'un avanç tècnic. Ens pot parlar de la composició del mineral en el que es començava, amb la qual pots fer localitzacions geogràfiques dels jaciments que utilitzaven aquella gent. Moltes coses, moltes coses. És un treball allòs, o sigui, que té molt part per tallar i anar fent. Uh-huh. Sembla una mica allunyat del teu món educatiu, tot això, no? No, a veure, jo en soc llicenciat en Història, especialista en Arqueologia i si he acabat a l'institut donant classes de religió han sigut casualitats de la vida. Mm-hmm. Ja veig. Bueno, bueno, en el meu cas jo soc matemàtica, com en alguns ja heu sentit en alguna conversa. I bé, jo estic començant a aplicar a les noves tecnologies. Tu també les estàs aplicant a les teves classes o de moment t'estàs formant només? A les meves classes aplico plenament el Moodle com a sistema de treball i a part també estic utilitzant altres cosetes i ara estic ja pensant incorporar el webcasting com un sistema més de treball. Uh-huh. Mm. I com ho aplicaries? Has pensat una mica o de moment? De moment encara se li ha de donar moltes voltes a com fer-ho. Bé, jo en realitat, jo encara vaig perduda amb el funcionament. Dins de les matemàtiques no sé si és massa aplicable, però bé, suposo que sí intentar-ho, provar-ho i així. No? En el teu camp suposo que és més fàcil. No sé què dir-te. A veure, jo crec que com una versió més de treball de ràdio pot donar resultats. El que passa és que, esclar, transmetre matemàtica sense imatge pot ser una mica dur. Mm? Però, bueno, jo estic pensant, per exemple, tot el treball que podries fer a partir de història de les matemàtiques. Mm? Home, sí. De matemàtiques recreatives. Sí, sí. Com, per exemple, una coseta que sortia l'altre dia a nivell acudit matemàtic. Mm. Home, jo pensava potser fins i tot el treball de buscar un cert matemàtic i fer-li com una mena d'entrevista també. D'aquesta manera fas una mena de recerca i també doncs, treballes el tema de la ràdio. No sé si podria ser interessant o no. Portar la dramatització al webcasting. Mm. Tot un camp de treball. N'hi ha algun pedagog que hagi d'investigar per aquest camí? Perquè si no acabaré jo fent-lo. Molt bé. Algú més estaria, no sé si estaria voldria entrar a la conversa i participar una miqueta com amb els seus comentaris. No sé. Vale, el Pablo ens comenta que ens posarà musiqueta, a veure si en aquest moment no es penja i podem escoltar aquesta música. Quin tipus de música posaràs, Pablo? Doncs mira, el meu equip no he trobat res del meu grup, vale. Però he trobat el treball d'un company, d'uns bons companys, el Moisés i el Dani Álvarez de la Mora, no, Pablo, que són amics meus d'Astúries. La Pilar ens comenta que només si la posa aquesta entrevista... Evidentment. Vale. Per tant, miraré, no sé en aquest moment si tinc res així per poder accedir. Em sembla que aquí no... en el portàtil que aquest, en principi, em sembla que no tinc música. Ah, sí, vaig a provar. Sí. Provo a veure. No. A veure, una miqueta. Bueno, mentrestant... un moment, ara provo a veure... Es reprodueix normalment, suposo? Sí, és utilitzar el teu reproductor convencional. Se sent la música? Tota la gent que està en el chat? No. Jo no sé què. A veure, no ho sé, jo t'estic escoltant per l'Skype. Espera que ho provo. Però s'ho tenen. He posat una cançó de Joan Manuel Serrat, que espero que us agradi. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. Sí, s'escolta perfectament per la via de sortida. En un paper. I un cop s'acabi la cançó, us deixaré perquè el Pablo torni a provar a veure com és això de ser webcaster. Yo como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced con hojas muertas. ¿Sí? Que el viento arrastra allá o aquí. Que te sonríen tristes, sí. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Doncs amb això m'acomiado i deixo pas a Pablo. Bona tarda a tots.